بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أما katika darasa yetu ya mwanzo kitabu chetu sittatul usulil azima au usulu sita, tulisoma al-aslul awwal, tulisoma msingi wa kwanza, nao ni msingi wa ikhlas, msingi wa kuitakasa ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa kuiondolea shirki. Na leo kwa msaada wa Allah azza wa jalla tutaingia katika msingi wa pili. Tumeona msingi wa kwanza kuwa ni al-ikhlasu dinu lillah. Msingi wa kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah, kwa maana ya kwamba kuzitakasa ibada na akawa Allah peke yake ndiye mwenye kuabudiwa pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na kinyume cha ikhlasi ni nini? Kinyume cha ikhlasi ni nini? Kinyume cha ikhlasi ni shirki. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo Allah tabaraka wa taala ameliamrisha ni nini? Jambo kubwa au ibada kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameliamrisha kwa viumbe wake ni nini? Ni tauhidi. Nini maana ya tauhidi? Nini maana ya tauhidi? Kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Na ni ipi jambo kubwa ambalo Allah amelikataza? Ni shirki. Nini maana ya shirki? Ni kumwabudu Allah pamoja naye kitu kingine. Sasa kumwabudu Allah pamoja naye kitu kingine, kwa maana ya kwamba ukamwabudu Allah lakini pamoja na Allah pakawepo kitu kingine. Japo kile kitu kingine cha pili chenyewe hakiitwi kwamba kinaabudiwa, lakini kinaitwa kwamba kiko karibu zaidi na Allah na ni sababu ya wewe kukubaliwa yale maombi yako kwa kufanya hivyo. Mfano, kuna watu wanaitwa majusi. Majusi mwajua? Majusi ni watu wanaabudu moto. Majusi ni watu wanaabudu moto. Miongoni mwa athari za ibada za kimajusi katika jamii ya Waislamu ni pale Waislamu wanapotaka kuomba dua, unaona wanachukua kitezo, wanaweka moto na nini? Na ubani. Ukiwauliza wanasemaje? Kazi ya moto na ubani kazi yake nini? Nani anajua kazi ya ubani na moto? Kwa nini wasipaki perfume? Kama unataka harufu nzuri, hivi ubani na harufu nzuri kuliko perfume? Ah? Eti Na kama itakuwa ni kuleta harufu nzuri, kwa nini wasichomeke udi? Basi udi umoja uzo shilingi 20, shilingi 50. Wao wamekaa katika pembe ngapi wakashindwa kuchomeka vijiti vya udi basi, ili upate harufu nzuri. Lakini hizi ni athari za ibada za kuabudu moto ambazo wamezichukua kutoka kwa Majusi, na Wakristo walichukua kutoka kwa Majusi, afu Waislamu wamechukua kutoka kwa Wakristo. Mtume alisema kwamba la tattabi'anna sunan man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'a, mtafuta nyenendo za waliokuwa kabla yenu, hatua kubwa kwa hatua kubwa na hatua ndogo kwa hatua ndogo. Kwa hiyo mmechukua kidogo kidogo kwa Wayahudi na Wakristo bila kujijua. Wakristo wakienda kuzika wanaenda kimya kimya, wanaenda wanaimba, wanaimba kwaya za upole upole, au sio, ambazo hazina kucheza ndani yake, zina kusikitika. Na Waislamu wakienda kuzika wanafanyaje? Na wenyewe wanaimba, au sio? Tofauti yao ni lugha tu. Hawa wanaimba kwa Kiswahili na hawa wanaimba kwa Kiarabu. Hawa wanasema wanamtaja Yesu na hawa wanasema wanamtaja Allah, lakini wote wanaimba. Mafundisho ya dini waende wanaimba, waende kimya. Waende kimya. Sasa Waislamu wampata wapi tabia kwa kwenda wanasema? Lakini hoja ya msingi wao wanasema kwamba mkienda kimya kimya, watu wanaenda wanaongea, kwa hiyo ni bora tuwashughulishe watu na kumtaja Allah. Kawaida mtu akifanya makosa aachwe ama akatazwe, akatazwe ama abadilishiwe system ya kosa. Allahu musta'an. Kwa hiyo leo tuingia katika msingi wa pili, lakini mimi ningependa kwamba mbona wengi wana vitabu ama wengi hawana? Wengi mko na vitabu au si? Wengi hamna. Basi inshallah tutafanya utaratibu wiki ijayo, kila mtu awe na kitabu ili tusome. Mimi nataka tusome na sio tabia za kusikiliza. Maana yake ile kusikiliza tushasikiliza sana sasa. Sasa mimi nataka tusome. Tabia ya kusikiliza hii yatuponza sisi. Mwisho wake ukisema, "Ah, mimi nimesikia sana bwana." Naam. Kwa hiyo huu ni msingi wa pili ambao ni msingi mkubwa sana katika dini yetu. Baada ya msingi wa kwanza kuwa tumeitakasa dini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na tukajitenga mbali na ushirikina, tukiwa tumeukamilisha msingi huo katika maisha yetu, basi tunawajibika kuingia katika msingi wa pili na kushikamana nao kama tunavyoshikamana nao msingi wa kwanza. Na msingi huu wa pili ni kwamba amara Allahu bil ijtimai fi din, Allah ameamrisha watu wawe kitu kimoja katika dini. Allah amewaamrisha Waislamu wawe kitu kimoja katika dini. Wanaha anitafarruqi fihi, na amekataza watu wasitengane katika dini. Waislamu wameamrishwa kuwa kitu kimoja katika dini na wamekatazwa kutengana katika dini. Fabayana Allahu hadha bayanan shafiyan, Allah akabainisha msingi huu ndani ya Qur'ani, ubainifu wa wazi kabisa. Allah ameubainisha msingi huu ndani ya Qur'ani, ubainifu ambao haumfanyi mtu kubakia na kutokufahamu. Tafahamuhu al-awwam, ufahamu ambao, ubainifu ambao wanafahamu watu wa kawaida. Kama watafahamu watu wa kawaida, wasomi watafahamu kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa zaidi. Sasa, yani Allah amebainisha msingi huu wa pili ndani ya Qur'ani, ubainifu wa wazi ambao watu wa kawaida wanafahamu wakielezwa. Kwa hiyo wasomi watafahamu zaidi na ufahamu wao utakuwa ni mzuri zaidi. Wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu wahtalafu qablana, na Allah ametukataza sisi Waislamu kuwa kama wale waliokuwa kabla yetu wakatengana na wakatofautiana. Wale waliokuwa kabla yetu walitengana na wakatofautiana wakaangamia, fahalaku, ikawa ni sababu ya kuangamia. Kwa nini waliangamia? kwa sababu walitofautiana katika dini, kwa sababu walifarikiana katika dini, ikawa ni sababu ya wao kuangamia. Kuna sisi tukitofautiana katika dini, tukatengana katika dini, itakuwa ni sababu ya kufanya nini? Ya kuangamia kama walivyoangamia waliokuwa kabla yetu. Wadhakara annahu amara almuslimina, na Allah akataja kwamba yeye Allah amewaamrisha Waislamu bil ijtimai fi dini, lazima wahakikishe watakuwa wamoja katika dini. Wanahahum ani tafarruqi fihi, na amewakataza Waislamu jambo la kutengana katika dini. Kwa hiyo tukikatazwa na Allah inakuwa ni halali ama inakuwa ni haramu? Kwa hiyo Waislamu ni haramu kutengana katika dini. Wayaziduhu wuduhan ma uridat bihi sunna, na uwazi huu unazidi zaidi kwa kupatikana hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambazo na zenyewe zimekuja kubainisha ubaya wa kutengana na kuonyesha ulazima wa watu kuwa pamoja katika dini. Sheikh anasema sasa katika maajabu ya kustaajabisha, minal ujubul ujabi, katika maajabu yanayostaajabisha katika jambo hilo ambalo Allah ameamrisha watu wawe wamoja na watu wasitengane, kilichofuatia ni kwamba thumma sara al-amru, kisha jambo limekuwa kinyume chake, kwamba ila anna al-iftiraqa fi usuli dini, kwamba watu wakitengana katika misingi ya dini, wa furu'ihi, na katika furu'i za dini, huwa al-ilmu wal-fiqhu fi dini, ndio anaitwa wasomi na ndio watambuzi wenye kuifahamu dini. Hii ibara mmeelewa? Eh? Ikhtilafu katika dini ndio imekuwa elimu. Kutofautiana katika dini ndio imekuwa elimu. Na hata nakumbuka tukiwa shule walifunzi wenzetu walikuwa wanasema ibara moja ya wanafunzi, wanasema khalifu tu'raf, nenda kinyume utajulikana. Khalif tu'raf. Wewe zako kende hivi, wewe nenda hivi, haraka watakujua wewe uko hivi. Na ikawa basi mtu akitaka ajulikane katika dini aje apinge yale wanayofanya wenzao katika dini. Si mshieleweka vizuri. Wasara al-ijtimaa fi dini, alafu ikawa mtu atakayekuja kuwalingania watu wawe wamoja kwenye dini, yeye anakuwa ndio mtu wa ajabu. Na wala jambo la kuwataka watu wawe wamoja katika dini, la yakuluhu illa zindiku, halizungumzi hilo ila ataitwa ni mtu mzandiki, mnafiki. Ukizungumza watu wawe wamoja katika dini utapewa jina gani? Mnafiki au majnunun au utaitwa mwehu. Sema wewe bwana usharogwa wewe. Wewe si mzima. Haya maneno yanahitaji ufafanuzi, au sio? Haraka haraka yawezekana yasieleweke. Jambo la kwanza, Sheikh atufundisha msingi huu kwamba umo ndani ya Qur'an. Kwa sio msingi ambao umetungwa kutoka kwenye akili ya mtu. Nafahamika vizuri. Ni Sheikh ameutoa msingi huu ndani ya Qur'an. Allah, Sheikh anasema amara Allahu bil ijtimai fi dini. Allah amewaamrisha Waislamu wawe wamoja katika dini. Wanahahum ani tafarruqi fi. Wanaha ani tafarruqi fi, na amekataza kutengana katika dini. Allah ametuambia katika Qur'ani. Huu ni msingi mkubwa. Ni msingi wa ngapi huu? Wa pili. Lakini unakuja msingi huu wa pili baada ya msingi gani? Baada ya msingi wa kwanza ambao ni nini? Ni ikhlas. Ambao kinyume chake, kinyume cha ikhlas ni shirki. Kama mtataka kusema mfanye umoja pasina kuondoa shirki, utakuwezekana umoja huu? Ha? Hai. Kwa hiyo Allah ametuamrisha kuwa wamoja katika dini, ametukataza kutengana katika dini, na huu ni msingi mkubwa, umetambulishwa msingi huu na kitabu na sunna. Allah katika Qur'ani surati Ali Imran anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah, ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Allah, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife mpaka mhakikishe mnakufa mkiwa Waislamu. Maana yake mlazimu Uislamu ambao ndio dini yenu waliokuchagulieni Allah, mshikamane na Uislamu mpaka kufa. Sasa msiuache Uislamu katika hali miongoni mwa hali, wala sehemu pasina sehemu nyingine. Lazimieni Uislamu, mshikamane na Uislamu mpaka mauti yawakuteni katika hali ya Uislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, namshikamane nyote katika hiyo kamba ya Allah ambayo ndio nini? Uislamu. Sasa wadhkuru ni'matallahi wala tafarraqu, na wala msitengane. Tushikamane katika Uislamu, maana yake tushikamane katika dini, na wala tusitengane katika dini. Si naeleweka vizuri? Alafu Allah akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'daa, wakati kabla ya Uislamu ninyi mlikuwa ni maadui, mnagombana na kuchukiana na kufaniana uadui mkubwa sana. Faalafa baina qulubikum, Allah kaziunganisha baina ya nyoyo zenu kwa kuwaleteeni Uislamu. Uislamu ukamfanya Muhindi na Mwafrika wakawa wanasimama safu hii moja. Tajiri na maskini wanakaa safu hii moja. Uislamu. Lakini kabla ya Uislamu ilikuwa ni jambo lisilowezekana. Na wakienda hija wanavaa nguo ya namna hii moja. Wanalala mahala hapa pamoja. Hakuna kwamba mkienda hija kwamba wafalme na maraisi na mawaziri wao watawekewa sehemu zao za kulala tofauti na kwenye viwanja vya ardhi. Wote mtalala pamoja, wote mtalala huko huko. Hata ukija na gari yako utapaki kule pembeni, utaingia sehemu ya kulala, utatandika kirago, utalala chini. Vazi wanalovaa la namna hii moja. Na wakisimama katika swala wote wanasimama namna moja. Au matajiri wanawekewa makochi? Hakuna. Dini imekuja kuwaunganisha kitu kimoja. Na hili ndio liliwafanya kina Abu Jahali waukatae Uislamu, wakamwambia Muhammad, itakuwaje utukusaje sisi? Eh? Na hawa kina Bilali tulikuwa tunawachapa bakora, tunawaburuza, halafu tukae mahala pamoja, hii itakuwa dini gani? Dini isoheshimu wakubwa. Eh? Sasa walimpa maneno kwamba wao ni waheshimiwa, wao ni watu wakubwa, ukitaka ukae uzungumze na sisi, waondoe kwanza hawa kina Ammar ibn Yasir, waondoe hawa kina Bilal ibn Rabah, waondoe hawa, eh? Sisi tukae uzungumze na sisi. Mtume akawa anakurubia kuchukua mawazo yao. Akiwa na pupa wale mabwana waingia katika Uislamu ghasi azipotee Maka. Allah akamwambia hapana kitu kama hicho. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kamkataza mtume achana kuangalia hawa watu, endelea na hawa hawa ambao wamekubali kukaa darasani, wamekubali kukusikiliza, wanakuelewa unachowaambia. Hawa hawa kaa nao, wala usishughulike na hawa ambao hawataki jambo hili la dini. Nyoyo zao zishaghafilika na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo dini ikaja kuwaunganisha. Aya hizi zilikuwa za wakumbusha Waislamu. Allah alipounganisha baina ya Waislamu waliokuwa Aus na Khazraj ambao walikuwa kila siku wanapigana Madina. Yaani vita baina ya Aus na Khazraj zilikuwa zikatiki Madina. Lakini wakaja jamii nyingine ambayo ni jamii ya Muhajirin, watu kutoka Maka, ikawa hawa watu ni watu wa sampuli tofauti tofauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaunga udugu baina ya Waislamu wa Maka na Waislamu wa Madina. Kwa hiyo Allah anawakumbusha Waislamu wakumbuke kabla ya kuwa na dini walikuwa ni maadui, halafu Allah akaziunganisha nyoyo zao kwa dini. Si mmeshaelewa? Allah aliziunganisha nyoyo kwa nini? Kwa dini. Ukitaka kuunganisha nyoyo za watoto wako wapendane, ufanyeje? Ha? au wape mitaji, kila mtu mjengewe nyumba yake. Utaleta magonjwa siku unakufa, na watasahau kukuombea dua. Na ukitaka kuunganisha waumini msikitini, wagawie mitaji. Wape dini. Huwezi kuunganisha nyoyo za watu bila nini? Bila dini. Na wewe angalia, kama hapa msikitini kwetu tutasema hapana, hii kodo ya huko nje bora tufungue miradi, tukaweka maduka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hamfikiri kama baada ya miaka miwili utasema tubadilishe uongozi wa msikiti? Haiwezekani. Tunataka hesabu za haya maduka ikoje? Eh? Lazima katibu abadilike, ivabu abadilike, mwenyekiti abadilike, mweka hazina abadilike, kwa sababu mtakulajie tu. Sio kwamba eti maendeleo hayapo, sio hivyo. Kwa hiyo haziunganishwi nyoyo za watu isipokuwa kwa dini. Allah anasema fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa kupata neema hiyo ya dini yote mmekuwa ndugu. Hii ni sehemu ya kwanza. Na Allah akatuambia, akatukataza, hapa ametuamrisha tushikamane katika nini? Katika dini. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Aya hii anaisoma Mshia, anaisoma Mkadiani, anaisoma Mbohora, anaisoma Msuni, kila mmoja anasoma wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Wala umoja jamani, lazima tuwe wamoja, lazima tushikamane, maadui zetu tuangalie nini? Sinaeleweka vizuri. Lakini umoja alotuambia Allah ni umoja upi? Ni kwenye dini au nje ya dini? Ni kwenye dini. Umoja ni kwenye dini au sivyo? Sasa na dini yetu ni Uislamu. Au haiko hivyo? Litakapokuja jambo tukaambiwa tuwe wamoja na sio la dini, kuna haja ya kuwa wamoja? Watakao likataa, kuna haja walaumiwe? Mbona wanalaumiwa alafu wanaitwa hawataki umoja? Na utakapoambia watu tutengeneze umoja wa sampuli hii aliyotengeneza Mtume, wanakwambia wewe ni mwenda wazimu, wewe si mzima wewe. Au utakuwa kibaraka wa Marekani wewe? Hapo hapo bandiko hata sasa. Baraka kushoto kibaraka wa Marekani ujio, watu wote watakutazama kwa macho manne. Hii hatari hii. Ya hizi dola hizi. Angalieni. Kwa hiyo Allah ametuamrisha tuwe wamoja katika dini. Sawa jamani? Maulidi ni dini. Mimi nikikataa unanilaumu? Nitakuwa nakataa umoja? Eh? Nikiwatahadharisha watu na maulidi nitakuwa navuruga umoja? Umoja gani nitakuwa navuruga sasa? Si umoja wetu ni kwenye dini, na hilo sio la dini. Sasa nitakuwa navuruga umoja gani mpaka wanasema mimi navuruga umoja? Au mimi nataka watu wawe wamoja kwa sababu tuwe wamoja kwenye dini, na hapo hakuna dini. Kwa hiyo turudini kwenye dini tuwe wamoja. Sinaeleweka vizuri? Uzushi ni dini. Sasa mimi nikikataza uzushi wasema nakataza umoja. Au ibara hazieleweki kwa Kiswahili? Eh? Wale wanaokataza uzushi si wanaitwa wanaleta farka? La yakuluhu illa zindiqun au majnunun. Sheikh anasema hazungumzi ibara ya kuwataka watu warudi kwenye dini, ila mtu huyo atamwambia wewe ni mwenda wazimu au wewe ni mnafiki. Ushanunuliwa huko alafu unakuja wajifanya wataka dini, wataka dini. Eh? Huu ni muda wa kuzungumzia bid'a huu wakati Waislamu wanakufa huko? Eh. Sasa kwani wakifa ndio tukuwaacheni mwendelee na uzushi wenu tu? Yaani kufa kwa Waislamu ni sababu ya kutozungumza uzushi na kuwakataza watu uzushi? Mmeelewa vizuri? Kwa hiyo Allah ametuamrisha tuwe wamoja katika dini. Jambo lolote la dini sisi hatuangalii. Midamu la dini atalileta sijui nani, atalileta nani, atalileta. Hatumuangalia aliyeleta, tuangalia ameleta dini. Midamu ni dini, basi lazima tumuunge mkono, lazima tukubali, lazima tushirikiane naye. Sisi tumefahamika vizuri. Lakini kama si dini, haturuhusiwi kushirikiana katika jambo lisilokuwa la dini. Na Allah akasema tena katika surati Ali Imran kwamba wala takunu kalladhina tafarraqu, wala msiwe kama wale ambao waliofarikiana, wakhtalafu na wakatofautiana, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, baada ya kujiwa na ubainifu. Wa ulaika lahum adhabun adhim, na hao ndio watu watakokuwa na adhabu ngumu kabisa. Watu gani? Mayahudi na Manasara. Ubainifu gani uliwajia Mayahudi na Manasara? Mayahudi kabla hajaja mtume walikuwa wanamtangaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuja mtume, atakuwa kadha na kadha, atafanya kadha na kadha, wakiwa wana matarajio mtume huyo atatokea kwa Mayahudi. Allah alipomtoa mtume kwa Waarabu wakamkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walimkataa kwa sababu tu hakutokea kwenye kabila la Kiyahudi, wakamkataa mtume. Wamekataa baada ya kufikiwa na bayinat, baada ya kufikiwa na hujja. Na sisi tulikuwa wamoja kabla tujajua sunna, au sio? Ilipokuja sunna, wengine wakaifuata sunna na wengine wakafanya, wamekataa sunna, tukafanya nini sasa hapo? Tukatengana. Sawa? Sasa unaona, hiyo ndio farka. Hiyo ndio farka iliyokatazwa sasa. Sasa swali linakuja, kama kufuata sunna ndio farka iliyokatazwa, tubakie kwenye ushirikina na uzushi au tutoke? Tumeamrishwa turudi kwenye dini. Huku tulipokuwa ni kwenye dini au sio kwenye dini? Au hamnielewi Kiswahili ninachokizungumza? Mbona naenda polepole sana? Eh? Sisi tumezaliwa katika ushirikina na uzushi. Au hatukuzaliwa huko? Mimi nadhani utakaosalimika na haya labda watoto wetu. Lakini sisi wote tukotoka huko huko. Na hata wanasema wewe bwana tulikuwa wote kwenye dufu huku. Eh? Umeenda kupewa biseti huko na kuja watu waambia dufu walifai. Wewe usikuwa piga dufu wewe. Sasa kwani hiyo hoja jamani? Sasa wote tumezaliwa huko na tumekulia huko na tukaita ushirikina ndio tauhidi na bid'a ndio sunna. Au hiyo kweli? Tumeishi hivyo. Sasa Allah akajalia wakaja watu wakatuambia hapana, hiyo sio tauhidi, huo ni ushirikina. Na hiyo sio sunna, hiyo ni bid'a. Wewe mwenzangu ukaweka vidole kwenye masikio hutaki kusikia. Mimi nikasikia. Nilivyosikia nikafuata, wasema nimeleta farka. Kati ya mimi na wewe aleta farka atakuwa ni nani? Wewe unasema masikio ndio ataka farka, maana yake hutaki kiambiwa. Njoo tuangalie dalili, sema ah. Ina maana shehe fulani alikuwa hajui. Shekhe fulani alikuwa hajui. Hapa kapita shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe. Shekhe walikuwa wasomi hawa. Ah, sasa hiyo ndio hoja. Kwani Allah katuambia tukizozana tumwangalie shekhe fulani au turudi kwenye Qur'ani na Sunna? Turudi kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa mimi ninayewaambia watu turudi kwenye Qur'ani na Sunna ndio naitwa naleta farqa. Yule anayewaambia watu watoke kwenye Qur'ani na Sunna na wabakie pale walipowakuta wazee wao na walipowaachia wazee wao, yeye ndo anataka umoja. Hii ibara itakuwa ni kweli? Na si kweli. Nadhani msingi huu umeelewa sasa eh? Haya sio maajabu haya. Ndio Sheikh akasema katika maajabu yaliyokuwa makubwa ni kwamba jambo la mtu sasa kuamrisha watu wawe wamoja na watu washikamane kwenye dini, hilo jambo halizungumzi ila mtu huyo atakuwa ni mwehu au ni mnafiki. Siku moja tulikuwa tunazungumza mada ya tauhidi, sehemu moja nilikwenda kutembea, akainuka mtu mmoja akauliza swali, akasema shekhe, mimi nina swali. Ah, swali lako? Akasema sasa shekhe, hiyo tauhidi mpaka lini? Anauliza hiyo tauhidi unayosema mpaka lini? Nikamwambia hivi, mpaka unaingia kaburini. Si mtume kasema qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna? Si ndo tauhidi unaingia nayo kaburini hiyo? Kwa tauhidi tangu unazaliwa mpaka unaingia wapi? Ndo mwisho wa tauhidi, si ndo dini hiyo? Lakini huyu ni katika walioathirika na mawazo kwamba kila utakapowaambia watu waache ushirikina warudi kwenye ikhlasi, wewe waleta farka. Na kila utakapowaambia watu waache uzushi warudi katika mwenendo wa mtume, wewe waleta farka. Ina maana wazee wetu wote walikuwa hawana akili. Simeshanielewa vizuri eh? Kwa hivyo tumekatazwa na Allah, na Allah akatuambia tena wala tanaza'u, wala msigombane. Allah ametukataza akatuambia wala tanaza'u, wala msigombane, fatafshalu watadhhabu rihakum, mtasambaratika. Mkigombana hamtakuwa tena wamoja, halafu nguvu yenu itapotea, hamtakuwa na nguvu. Kwa hivyo msigombane. Swali, tusigombane kwenye dini au nje ya dini? Tusigombane kwenye dini. Mimi nikija na jambo la dini, wewe unawajibika kuniuliza, shekhe, hilo ni jambo la dini au ni mawazo yako? Mimi nikikwambia dini, wanaambia sasa dini hiyo iko wapi? Dalili yake iko wapi? Afu mimi nakupa dalili yake ni hii hapa. Ah, nimekuelewa. Ama unapinga sio dalili yake? Na wewe lete ya kwako. Ah, mimi sina lakini nimezoea. Sasa natakiwa tufuate dini, tufuate mazoea? Ah, wewe utakavyoona tu, wewe kimwomba ufuate dini, wewe fuata dini. Mimi nitabaki na mazoea yangu. Hapo pakitokea ugomvi kuna lawama? Ah? Tumekatazwa tusigombane kwenye dini. Nje ya dini ugomvi upo. Nje ya dini ugomvi upo, lakini ndani ya dini hakuna nini? Ndani ya dini hakuna ugomvi. Nadhani nimeelewana vizuri. Labda nitoe mfano mwingine. Tuko kwenye dini na jambo la dini. Wewe ukaja ukasema, "Ah, shekhi, sio kila mahala ni dini." Ha? Wewe ukasema sio kila mahala dini. Dini, dini, dini na sehemu zake, na hapa kuna sehemu, kuna mambo yake. Mimi nitakuuliza, wewe una dini ama huna dini? Nao dini, lakini hapa sio mahala pa dini. Lazima tugombane. Tukigombana hapa itakuwa ni hafi kugombana, au sio? Kuna mahali tulimpeleka mtu mmoja kwenda kuoa. Ndoa ikafungwa msikitini vizuri kabisa. Mle bwana sana, nataka nikamwombea dua mke wangu. Lakini kwa hali ninavyojua kule pagumu, twende shekhe. Kambi haya utaweza lakini twende. Tukaenda. Kufika tukakuta tayari kina mama wamejaa. Akaingia yule bwana chumbani kwa mkewe, tukabaki kusubiri nje. Kamuombea dua atoke bwana. Akamwambia, "Ah shekhe, subiri kwanza. Subiri kwanza. Mambo ya dini yamesha, tumeshayamaliza. Sasa na mila pia zipo. Kwa hiyo subiri." Kikaletwa kiti cha miguu mitatu. Viti hivi viwili. Na ungo. Na unga. Akaja bibi mkubwa mmoja, akamwambia, "Sikilizeni. Hii ni dini au ni mila?" Akasema, "Hii ni mila yetu sisi." Akamwambia, "Sawa. Kama ni mila yenu nyinyi, itabidi mkae nayo nyinyi. Sisi tunahitaji ya dini ndio ile tuleta hapa ndani. Kwa hiyo tunaomba huyu binti tutoke naye, nyie muendelee na mila zenu." Ah, dini haivunji mila wala mila haivunji dini. Nikamwambia, "Babangu umechemka." Hapo sio kauli. Hapa hapa Tabora. Hapa hapa mjini, hapa hapa sio kijijini, hapa hapa mjini hapa. Kaambia hilo hilo alipo hilo. Sasa kuna kina mama walikuwa wamevaa bajilbabi, wakaingia ndani na jilbabi la biharusi, wakamvalisha. Kwa hiyo walipotoka hawakujua biharusi ni yupi. Wale kina mama wakajua biharusi bado bado yupo ndani. Kumbe wao kina mama washatoka naye tayari. Allahul musta'an. Hiyo vurugu yake hiyo. Sasa wale wamepita. Kale kina mama wanajibizana na sisi na wazee wao wanajibizana na sisi. Kwa hiyo wanajua kwamba hawa wamekasirika wenyewe wanaondoka. Lakini bibi harusi yuko ndani. Tukamwambia, "Sasa jamani, basi sisi tunaona bora tuondoke." Sisi tukaondoka kwenda kupanda gari, si wakaingia ndani. Ndani hakuna mtu. Basi ile gari sikizo na matusi mpaka huko. Allahu musta'an. Mimi kama wewe ukichukua mimi kwa harusi yako utapata shida, unaona sasa. Sio roho bisuko suko hii. Mimi nataka dini. Sasa wewe kama unataka mila bwana, wewe bora ukija peke yako. Lakini alhamdulillah ikasalimika ndoa. Manake ilikuwa wale watu kama wangepakwa ule unga pale, ndo dini yao wangeiachia pale pale kwenye unga. Wangetoka pale wote makafiri. Lakini huwa nazungumza tumetoka naye msikitini. Nani katika wazee wa msikiti anasema mila haivunji dini wala dini haivunji mila. Sasa hapa watu wakigombana kuna kosa? Sio sunna kugombana hapo ili dini isimame. Na kweli watu wakabaki wanajiuliza, kwani ilikuwaje? Wataka kuwapaka unga bwana, wamekataa wale mujahidi na bwana. Ah, wale hawawezekani, wale hawakubali. Basi wakajibizana wenyewe kwa wenyewe, kaondoka zetu. Kwa hiyo mtu asije akasema kwamba watu wanapokataza maovu kama haya wakasema eti hawataki umoja. Hapana. Huu sio umoja. Eti maana unajua lazima utumie hekima. Wewe waache wampake unga pale, halafu huyu bwana akirutafanya tauba. Mmoja alituambia hata shekhe fulani tulimfanyia. Akatojia na shekhe jina lake. Kaambia hivi, hata mngemfanyia mtoto wa mtume, si tungeziwia hivyo hivyo. Kwa hiyo shekhe fulani kwetu sio hujja. Kwa hiyo Allah ametukataza tusigombane ndani ya dini. Sinaeleweka vizuri. Na. Lakini nje ya dini kugombana haina tatizo. Taangalia mnagombania nini tu. Tayeb. Kisha Allah akatuambia shara'a lakum min ad-din. Allah amekuwekeni sheria kwenye dini. Ma wasa bihi Nuha. Dini ambayo alimuhusia Nuhu washikamane nayo. Walladhi auhaina ilaika. Na hiyo hiyo dini ya Nuhu ndio ambayo tunakufunulia wewe Muhammad ushikamane nayo. Wama wasaina bihi Ibrahim. Na hiyo dini ndio tulomuhusia Ibrahim na yeye ashikamane nayo, wa Musa wa Isa. Tukamuhusia na Musa na Isa. Wote hawa mitume wakubwa tuliwaambia hivi, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Hakikisheni mnaisimamisha dini na msitofautiane kwenye dini. Tumetukatazwa tusitofautiane wapi? Ama nje ya dini kutofautiana kupo. Lakini ndani ya dini kutofautiana hakuna. Nadhani tumeelewana vizuri. Kwa hivyo tutatakiwa tuwe wamoja. Waislamu tuwe wamoja, tupendane, tushirikiane, tusaidiane ndani ya dini. Na sio nje ya dini. Siku moja al-Imamu Ahmad ibn Hanbal aliitwa katika ikidi ya ndoa, katika watu wa kufunga ndoa. Akaitwa Imam Ahmad, watu wamehudhuria kama hivi, ndoa ikafungwa. Yule wali akasoma khutba ya ndoa tofauti na khutba aliyosomesha mtume. Imam Ahmad akakunja uso akakasirika, alafu akasimama akaondoka. Wakamuuliza, kwa nini unaondoka? Kwa sababu ameidharau sunna mtume. Kwa nini ameshindwa kusoma khutba ambayo kaifundisha mtume, asoma khutba nyingine? Wakamuuliza, ni wajibu? Akamwambia ni sunna, afu akaondoka zake. Simeelewa. Kwani ukiniuliza ni wajibu au ni sunna, maana umechagua kufanya nini wewe? Unaposema ni wajibu au ni sunna, wewe umechagua kunifanya lipi katika dini? Sunna au wajibu? Umechagua kufanya wajibu wetu au umechagua kufanya yote? Ukisikia mtu akuza ni wajibu au ni sunna, jua atafuta kichochoro huyo. Anataka kukimbia. Hataki umrudishe kwenye dini. Ambia ni sunna. Basi kama ni sunna, manake ukifanya unapata thawabu, ukiacha upate dhambi. Kamaliza mzozo huyo, kastarehe. Na watu hawakuiacha dini ila baada ya kuziacha sunna. Yaani watu hawakuiacha dini ila kwa kuacha nini? Sunna. Kila unapoacha sunna unakamata nje ya sunna, unaenda mwisho wako unatoka. Anasema al-Imam Abu Abdullah ibn Dilami rahimahullah ta'ala, sema balaghani anna awwal dhahab ad-din tarku sunnah. Nimefikiwa na elimu kwa walionitangulia mimi kwamba cha kwanza kuharibika katika dini, cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuziacha sunna. Yani watu kuacha mwenendo wa mtume. Yadhhabu ad-din sunnata sunnah, itaondoka dini kwa kuachwa sunna moja baada ya nyingine. kama yadhhabu alhabl quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha kiuzi kimoja kimoja. Na sisi tunashuhudia kwenye maisha yetu sunna ilipotea kabisa, alafu bid'a ikaitwa sunna. Sawa? Mwaonaje kurudi kwenye sunna leo? Ni kazi au ni rahisi? Si kazi. Rudi kwenye sunna inshaallah. Shekhe, rudi inshaallah. Sijakataa, lakini inshaallah. Tuombeane dua polepole wale. Ni kwa sababu tumetoka sana. Sinaeleweka vizuri. Kwa hiyo watu watakiwa wawe wamoja, lakini Mtume amekuja na maneno kututaka sisi kuwa watu wamoja na kushirikiana katika dini, akatuambia katika hadithi al-muslimu akhul muslim. Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenzake. La yadhlimuhu, haifai kwa Muislamu kumdhulumu Muislamu mwenzake. Haramu, usimdhulumu Muislamu mwenzako. Wala yakhdhulhu, wala usimnyongeshe, usimshushe heshima yake Muislamu mwenzako. Wala yahqiruhu, wala Muislamu asimdharau Muislamu mwenzake. Tumekatazwa sisi. Ni haramu Muislamu kumdhulumu Muislamu mwenzake. Ni ndugu yako Muislamu, usimdhulumu. Usimfanye mnyonge Muislamu mwenzako, na wala usimdharau Muislamu mwenzako. Attaqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa. Attaqwa hahuna wayushiru ila sadri, Mtume akawa anarudia na anaashiria kifua chake. Ucha Mungu uko wapi? Hapa. Ucha Mungu uko kifuani. Bihasabi mri'in min ash-sharri, yatosha mtu kuwa muovu akaandikiwa mtu huyu ni muovu, ayahqira akhahu muslim, kwa kumdharau ndugu yake Muislam. Yatosha mtu kuwa ni muovu kwa kufanya nini? Kumdharau ndugu yake Muislam. Waislamu wale tuwadharauliana au si? Haifai kudharauliana. Anasema nani anaongea pale? Ah, fulani. Na katoka wapi huyo? Ala. Wewe utakachoongea kitu gani ama katoka wapi? Sisi ndio ametoka kule kijijini, kaja mjini. Yaani mtu wa kijijini atuambie sisi watu wa mjini. Hata mitume wote umetokea mjini. Kuna mtume toka kijijini ulisikia wewe? Mtume akasema kullu muslim, kullu muslim ala almuslim haramu damuhu. Kila Muislamu kwa ndugu yake Muislamu ni haramu kuimwaga damu yake. Wa irdhihi, na ni haramu kuivunja heshima ya Muislamu mwenzake. Wa malihi, na ni haramu kuchukua mali ya Muislamu mwenzake. Kwa hiyo haifai kabisa. Na katika maneno mengine Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba wake anaitwa Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ni katika masahaba wa Madina. Yeye ndio Mtume alifikia nyumbani kwake. Wakati Mtume anaingia Madina, yule ngamia wake Mtume aliwaambia wasimshike, wamuache mpaka atakapokwenda. Atakapochagua ngamia huyo pa kufikia ndio patakuwa hapo hapo. Sinueleka vizuri. Kwa Allah akachagua katika nyumba za Madina, akachagua nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari nyumba yake ilikuwa na tabaka mbili. Ilikuwa na sehemu ya chini, ikawa na sehemu ya juu. Maana tunahitaji nyumba kama hiyo. Gorofa. Kwa hiyo magorofa hayakuanza leo. Sawa jamani? Abu Ayyub al-Ansari akamtaka Mtume afikie juu. Afikie nyumba ya juu, asifikie nyumba ya chini. Mtume akamwambia, la, uko juu kakae wewe na familia yako, mimi nitakaa chini. Akamwambia, hapana. Mimi naomba wewe, mimi naona haya, mimi niwe nakaa juu afu wewe unakaa chini. Haiwezekani. Akamwambia, mimi haiwezekani kwenda huko juu, nitawapa watu shida, wanaingia kwangu na kutoka. Wewe unapanda wanashuka, unapanda wanashuka, mimi nitakaa huku huku chini. Kwa Mtume alikaa nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansari mpaka izipomaliza kujenga nyumba za Mtume pembezoni mwa msikiti wa Madina. Ndio akatoka kwa Abu Ayyub al-Ansari akahamia katika nyumba zake. Sasa Mtume alimwambia huyu mzee Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, akamwambia, ala adulluka ala tijarati, je ni kufahamisha biashara ya kufanya? Kama si tukiambiwa biashara mwasemaje? Hivyo ni kujulisha biashara ya kufanya utasemaje? Alhamdulillah, maana kama nimepigika. Utakuwa umeniokoa kweli kweli. sio baba zetu yako hivi. Sasa mtume anamwambia nikufahamishe biashara, kwa sababu mtu akitajiwa jambo la kidunia lampa hamasa ya kuitika haraka na kulikubali. Abu Ayyub al-Ansari akamwambia mtume, bala ya Rasulullah, naomba unieleze hiyo biashara ya kufanya wewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia, tasaa fi islahi baina an-nas, fanya haraka kutembea kuwatengeneza watu baina ya wengine, kufanya islahi baina ya watu waliogombana. Idha tafasadu, pindi utakapoona watu wameharibu uhusiano wao, wewe kuwa haraka sana kufanya juhudi ya kutengeneza ule uhusiano ulioharibika baina ya mtu na mtu mwingine. Sinaelewa biashara. Watu wamegombana, walikuwa jamaa wa karibu, ghafla umeona wamekuwa mbali. Basi biashara iliyokuwa nzuri, nenda spidi kuhakisha hawa watu ule ukaribu wao unarudi na ule ufisadi uliofanyika baina yao unaondoka. Watakaruba bainahum idha tabaadu, na kuwakurubisha baina yao utakapoona wamekaa mbali mbali. Mbona hawa mabwana walikuwa watembea pamoja, wanazungumza pamoja, na waona wanasali jirani jirani, ni watu, mbona siku hizo wamekaa mbali? Basi wakurubishe baina yao, wafanye wakae karibu. Hii ndiyo biashara ambayo iliyokuwa bora. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamfundisha Abu Ayyub al-Ansari. Kwa biashara hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inajenga watu wapendane, inajenga watu wawe kitu kimoja. Simeleka vizuri. Mahaba katika khairi na kusaidiana katika khairi. Kwa hiyo nani yuko tayari kufanya biashara hii? Eh? Nani yuko tayari kufanya biashara hii? Au mko tayari kwenda Mwanza mkanunue magunia ya dagaa ya Mwanza kuleta Tabora, mtauza kwa mara mbili yake? Gunia moja kwa mawili. Eh? Watu wafanye biashara hii. Wangapi wasemeshane? Tele au sio? Na wote wana swali. Okay, akikuona hivi wewe uko karibu na jamaa eh? Shekhe, jamaa simpendi yule wewe. Kwa maana na kulingania na wewe uende mbali sasa. Sasa shekhe vipi bwana? Wewe watakiwa utukurubishe tena, wewe watusambaza tena zaidi. Na mwingine akigombana anambia sitaki cha suluhu wala cha nini. Sasa atatuhukumu Allah. Wewe hukumu ya Allah unaijua wewe? Akikuhukumu uende motoni utafanyaje? Ikiwa hukumu yako ni ya kwenda motoni, manake Allah anajua wewe hapa sisi hatujui ghaibu. Wewe wajifanya kwamba wewe ndio umedhulumiwa. Wallahi atanihukumia Allah. Wallahi atanihukumia Allah. Tutakutana huko mbele ya Allah. Kumbe ile maneno nisituridhike kwamba wewe umeonewa. Kumbe wewe ndio jambazi mkubwa. Sasa je, ikija kitageuka kule kwa Allah akakwambia wewe ndio wa motoni sasa, utasemaje? Hizi ni kauli mbaya. Si kauli ya Muislamu kuzungumza wewe ukigombana na mwenzako waseme kwamba tutakutana mbele ya Allah. Na hili jambo liko kwa maamuma na maimamu na mashekhe na wenye kushekhewa, au sio? Maanake mashekhe ni wanafunzi wao. Shekhe anasema msimsikilize shekhe. Msendi huyo. Kwa nini tusende? Taharibika. Kwa utaharibika, usiende huko. Na wewe unasema ah, nikienda nitaharibika bwana. Sasa utaharibika huko, bado una akili gani wewe kuharibika kweli? Wewe bado ni mtu wa kuharibika wewe kweli? Si ni dini yako imejengeka kwenye dalili? Si ukienda ukiona yazungumza porojo wajenge hoja. Hii dini yetu sio dini ya kidarueshi bwana. Hii dini yetu walilahi alhamdu iko wazi. Sheikh akiburuza unamsimamisha. Sheikh tafadhali bwana, mtu saidie. Hiyo mawazo yako au dalili hizo? Atakwambia. Na mtu yote ukimuuliza anaogopa kwanza. Huyu mpaka anauliza dalili, huyu jamaa yuko makini. Na kama hakujui ndio kabisa anabadilisha na mada itakuwa nyingine. Kwa hiyo hakuna haja watu kufungiana milango kwamba bwana msimsikilize fulani mtakuwa hivi. Na makafiri walikuwa wanawaambia Waislamu, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi. Msisikilize Qur'an inasomwa na Muhammad. Ikisomwa Qur'an yafanyeni michezo, msisikilize kabisa. Maana yake ukisikiliza Qur'an na kuroga, unatoka unaingia kwenye Uislamu. Na kweli ukisikiliza sunna utabaki. Lazima ubaki tu. Sababu sunna ndio dini. Ukisikiliza bid'a lazima utakuwa na mashaka. Nifanye au nisifanye, au sio? Na hata wewe unaweza kujiuliza, lakini kama kweli ndio sunna, hivi mimi mtu mzima, baba mzima, nikae na waimbia wanaume wenzangu, hii itakuwa dini kweli? Sio lazima utakuwa unajiuliza, sio? Kwa hiyo katika msingi wa pili ni msingi unataka sisi tuwe wamoja na tushirikiane katika nini? Katika dini. Sawa jamani? Tayeb. Msingi huu una mengi. Lakini hakuna muda wa kuyazungumza hayo mengi. Na ni kweli kabisa aliposema shekhe, mtu akilingania watu turudi kwenye dini anaitwa kaleta nini? Kaleta farka. Hii tafarka, huyu zindiki huyu, kibaraka wa Marekani huyu. Shekhe mmoja alisema, wajua hawa watu mwanzo walikuwa wanaitwa mawahabi. Wakaona watu wamewashtukia. Wakaanza kuitwa Manswari Sunna. Sasa hivi wakaanza kujiita masalafi. Mara sasa wanajiita Ahlusunna. Unaona jamaa wanabadilika badilika. Hii dini ilianzia Burundi ikaingia Kigoma ikaja hivi. Mambo gani haya? Alafu wazungumza mtu msomi kwenye jamii. Yaani mtu ambaye jamii inamuona ni msomi. Ah, ndo maajabu aliyozungumza shekhe. Nadhani mmefahamika vizuri. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima tushikamane kwenye nini? Kwenye dini. Ama nje ya dini hakuna mshikamano. Na tumekatazwa farqa katika dini. Tumekatazwa farqa katika dini. Walitofautiana katika dini waliokuwa kabla yetu wakaangamia. Na sisi tukitofautiana katika dini tutaangamia. Mtu aweza kauliza, mbona zipo farqa tunaziona? Huwa haraka haraka watasema, hawa wanatingisha kidole, hawa wananyosha kidole. Na wote Manswari hao. Hawa wanaweka mikono hivi, hawa wengine wanaweka mikono hivi. Wote Manswari hao. Tuacheni tofauti zetu ndogo ndogo. Kwa sisi tunagombania kuweka mikono. Nani sio anagombana kugombea mikono na vidole? Wanani anagombea mikono na kidole? Sasa hii mifano ya urongo, mifano hii wanawapa watu ili wasisikilize tauhidi, wasisikilize sunna. Lakini watu hawagombani kutikisa kidole. Hakuna mtu anagombania kutikisa kidole wala mtu anagombania kufunga swala. Hakuna ugomvi wa hivyo. Ugomvi wetu sisi ni ushirikina na uzushi. Huu ugomvi paka kiyama, kama tunaingia kaburini hauishi. Washirikina lazima waache ushirikina na uzushi lazima uachwe. Na ndio maana wakakwambia tutakuja kusoma, tuna milango huko mbele itatufikia. Mtu akiwa kwenye umalaya anajificha kichochoroni, au sio? Eh? Ukiwa na binti ya mtu unajificha wapi? Kichochoroni. Kwa nini unajificha? Unaogopa utakamatwa na watu watakuona. Ina maana ni maasi, au sio? Na wewe mwenyewe unajua ni nini? Ni maasi. Sawa? Wakikuona wanaokuamini utasema astaghfirullah, astaghfirullah. Takuwa spiti tena huku, takuwa nakutana naye kwa hivi. Sasa nisaidie. Mtu akikukuta wewe unafanya bida, unaona haya? Utaona haya kufanya bida? Tena ukiwaona wanaokujua ndio utaongeza juhudi. Angalia kinyume chake haya maasi yalivyo. Tena ukiwaona wanaokujua ndio utaongeza juhudi kwa kelele. Maanake kama mnaenda kuzika ndio utaona yule anayeonekana kama mtoto wa mtaani, mjanja mjanja kidogo kwenye dini, anajua jua kusema kulu wallahu na alhamdu. La ilaha illa Allah, la ilaha. Sina sauti kubwa. Mwingine paka anadhani yeye yale anahesabu ni ibada, anahesabu ni maasi. Na kwa Allah ni ibada au ni maasi? Maasi yake yako wapi? Mtume kasema nenda kimya, yeye anapiga makelele. Mtume aliposema nenda kimya alikuwa hajui kama Qur'ani ipo? Alikuwa hajui kama adhkari zipo? Alikuwa hajui kama Waislamu wana muhimu wa kumtaja Allah? Lakini kawaambieni mkisindikiza jeneza nendeni kimya. Huyu anasindikiza jeneza apiga makelele, amemwasi mtume au hajamwasi mtume? Na huyu aliyekaa na binti huko kichochoroni kamwasi mtume au hajamwasi mtume? Nani mwenye nafuu kati hawa watu wawili? Kati ya hawa watu wawili mwenye nafuu kwa mwenzake yupi? Hamna mwenye nafuu. Anayejificha na anayejidhihirisha, hakuna mwenye nafuu. Wote watakuwa sawa sawa. Ishi hapo inshallah. Hii mifano ikizidi itafika mbali, au sio? Lakini almuhimu somo limeeleweka. Tuwe wamoja katika dini na tusiwe wamoja nje ya dini. Nje ya dini. Kwa hiyo huu ni msingi. Sisi hatukatazi umoja, tunaamrisha umoja na tunalingania umoja. Na umoja ni katika dini, umoja sio kwenye ukabila, umoja sio kwenye urangi, umoja sio kwenye utaifa, umoja ni ndani ya dini. Bila kujali wewe ni kabila gani. Tumefahamiana vizuri. Tayeb. Kuna mtu ana swali? Baada ya kamoja tusali. Swali asiwe mengi. Naam. لقولي يا تابع لا تجالس اهل الاهواء مسكاي نواط وناوبلك ديني كما تمنيو نفسي ياو فان مجالستهم تمرض القلوب ممرضه للقلوب ككاناو كنافanya moyo uumwe yani unautia ugonjwa moyo wako yapo maneno makali ya maswahaba wamezungumza kuhusu kukana wazushi karibu na walikuwa wanawachukia sana wazushi. Lakini wazushi wakati wa mtume walikuwa hawana nafasi na hawakuwepo, na mtume alikuwa anatembea kila mara, na walianza kudhihirika baada ya kufa mtume. Maswahaba wakawakabili kisawa sawa, wakafunga midomo. Lakini kadri ilivyokuwa nguvu inapungua, ndivyo na wenyewe walikuwa wanazidi kuchomoka, kwa sababu walikuwa wanaingia watu wengi katika dini wasiojua dini. Kwa hivyo uzushi ukaanza kuwa unapata nguvu kidogo kidogo. Lakini masahaba walikuwa makini sana kuudhibiti uzushi. Kila wanapoanza kuchomoza wanaudhibiti. Siku moja Abdullah ibn Umar alikuwa darasani kama hivi. Tumekaa darasani. Bwana mmoja akatoa chafu. Ukitoa chafu watakiwa usemeje? Alhamdulillah. Yule bwana alipotoa chafu akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbele ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar akasema la, la, la, la. Ma hakadha amarana Rasulullah SAW. Hakutufundisha hivyo mtume sisi. Hatujaamrishwa kusema hivyo. Wewe umetoa wapi haya maneno? Mtume akasema idha atwa sa'adukum falyaqul alhamdulillah. Atakapotoa chafu mmoja wenu aseme alhamdulillah wala miyakul wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuambie tuseme wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uzushi gani watuletea hapa? Kimya. Wewe kwa kuchomoza wazushi wanafungwa midomo. Sasa mimi niulize swali, kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah ni katika dini sio katika dini? Ah! Wassalatu wassalamu ala rasulillah ni katika dini sio katika dini? Ni katika dini. Kutoa chafya ni ibada, ukisema alhamdulillah sio ibada? Unapata thawabu au sio? Ukiingiza wassalatu wassalamu umeharibu dini, umetengeneza dini. Ina ubaya gani? Soma ala pake. Alofundisha dini amekwambia sema alhamdulillah. Ukisema wewe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, una moja ya hali zifuatazo. Yule alikuwa hajui, wewe unajua kuliko yeye. Na ukisema hivyo kuna hatari ukawa kafiri. Hali ya pili, alisahau mpaka amekufa Jibrilu hakumkumbusha. Basi Allah hakuwa makini na mtume wake. Kosa lingine hilo. Hali ya tatu, alifanya khiana, alijua kitufundisha tutapata thawabu nyingi. Kosa lingine hilo. Kwa hiyo mzushi hasalimiki na haya matatu, ana moja ya mlango wake. Kwa hiyo pale alipoishia mtume na wewe unaishia hapo hapo. Je, Abdullah alipomkataza huyu alikuwa analeta farka, analeta umoja? Umoja, kwa sababu hili jambo linakuja kuharibu nini? Umoja linakuja kuharibu dini, na dini ndio umoja wetu sisi. Simeleka vizuri. Tayeb, kwa siku zote mtu akiwa anafanya bid'a huwa anahesabu anafanya mazuri. Lakini bid'a ni maasi kama maasi mengine, kula mirungi na kuvuta sigara ni mfano wa bid'a. Allah atuepushe na uzushi, atujalie tuwe wamoja katika dini na atufishe katika dini. Tuishie hapo kwa sababu muda wetu pia umeshatuishia. Msingi wa kwanza naomba uchukuliwe vizuri na msingi wa pili uchukuliwe vizuri. Sawa jamani? Utashindwa kunitajia misingi hii hata kwa Kiswahili? Siamini. Kila mmoja anajua ataweza. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.